तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma két jellegzetes ősi indiai tudományról lesz szó, az asztrológiáról és a prána gyógyításról. Téma kiváló hazai szakértőjével, Szűcs Gábor Górangával beszélgettem erről, aki nem csak elméletben foglalkozik ezekkel, hanem mindennapi gyógyító, tanácsadó tevékenységében is aktívan használja őket. Néhány hete azokról a tudományos ismeretekről volt szó, melyek fontos építőkövévé váltak a modern tudománynak. Aztán beszéltünk arról is, hogy léteznek olyan ősi védikus ismeretek is, amelyek a mai paratudományos kutatást inspirálták, de nem mutattuk be őket részletesen, és ezt legalábbis két ilyen ismeret esetén ma pótoljuk. Az asztrológia a védai források szerint mindig jelen volt az emberi kultúrában. Ezek a források 5000 évnél régebbi emlékeket idéznek fel, és arról számolnak be, hogy az asztrológiai számítások már akkor is olyan fontosak voltak Indiában, mint manapság. Azt gondolom, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a nyugati asztrológia az indiaiból fejlődött ki. Nagyon érdekes, hogy bár mára a nyugati asztrológia rendszere meglehetősen eltért a védikustól, mégis hasonló eredményességgel használható mind a kettő. Az asztrológiához való viszonyunk azonban eléggé különbözik az indiai emberétől. Mi inkább vagyunk szkeptikusak, mert túl gyakran találkozunk kóklerséggel asztrológia címén, és azt is nehéz megemészteni, miképpen illeszkedik ez a mi tudományos világképünkbe. Létezik ugyan nyugaton is, így Magyarországon is asztrológus képzés, azonban ezek inkább alkalmi és kevés múlttal rendelkező kezdeményezések. Indiában az asztrológiát tudományként kezelik, és rendkívül megalapozott családi hagyományokon alapuló oktatást tartja fenn a mai napig. Annyira nehéz stúdium ez, hogy mára jelentősen meg is csappant a védikus asztrológiai szakértők száma. Egy művelt hindu soha nem keveri össze az asztrológiát a csillagászattal. Az asztrológia a bolygókonstellációkban nem a közvetlen hatást értékeli, hanem a pillanatnyi állapotnak analóg megjelenését az életünket befolyásoló érzelmi, pszichai hatásokban. Nem a csillagállás hat ránk, de ahogy fent, úgy lent. A világ működésében létezik egy harmónia és elrendezettség, amely az érzékelés síkjait analógiába hozza egymással. Az asztrológus így elég távol van a csillagásztól, mivelőtt nem az érdekli, hogy mi van a bolygókkal, hanem az, hogy mik azok a finom hatások, amik befolyásolják az életünket. Ilyen alapon az asztrológus egy sajátos eszközökkel dolgozó pszichológus inkább, és ezért képes arra, hogy feltárja a jellemző sorsfordító hatásokat. Szűcs Gábor Góranga indiai asztrológus mestertől tanulja a védikus asztrológiát, mint ahogyan az ajurvédát is, annak is egy speciális, eszköz nélküli gyógyítás lehetővé tevő ágát, a prána gyógyítást. A prána gyógyászatot a nyugati alternatív orvoslás energetikai gyógyításként sorolja be, mert a kezelés nem közvetlen fizikai vagy kémiai behatáson alapszik. Az ájurvéda mindig figyelembe veszi azt, hogy az ember nem csak fizikai test, hanem szellemi lény is, és a betegség, a harmónia megbomlása gyakrabban indul ki a szellemi oldalról, mint a testiből. A test és a lélek kölcsönösen hat egymásra, ezért a kezelésben a fizikai test rendbetétele elengedhetetlen. De léteznek olyan finom fizikai folyamatok is, amiket nem lehet masszázsral, gyógyszerrel, szikével befolyásolni, sőt műszeresen is nehezen mérhetők. A nyugati orvos is tisztában van az életerő, a prána jelenlétével, sőt fontosnak tartja a gyógyulásban is, de csak a beteg jó hangulatának tartja, nem önálló tényezőnek. Az ájurvéda a pránát létező energiaáramlásként veszi figyelembe, és komoly praxist alakított ki az életerő helyreállítására. A nyugati kutatások e téren még kezdetlegesek, de az ajurvédikus pránagyógyászok eredményessége erősen ösztönzi a kutatásokat. Erről lesz tehát nem sokára szó. S hogy a szó ne szálljon csak úgy el, van a műsorunknak egy honlapja is, melynek címe edesindia.civilradio.hu. Nézzenek bele és osszák meg velem a véleményüket. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityurmukshiyamamrutat. Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityurmukshiyamamrutat Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityurmukshiyamamrutat Vendégem Szűcs Gábor, Goranga Dász, hindu szerzetes, védikus asztrológiával, illetve védikus energetikával foglalkozik. Az asztrológiáról gondolom, hogy már mindenki hallott. Ugye ennek a tudománynak az a lényege, hogy a csillagok állásából különböző személyeknek a sorsára vagy a természetére vonatkozólag bizonyos információkhoz jutunk. A védikus kultúra, mint egy nagyon ősi és nagyon komoly fejlett kultúra, teljes egészében birtokolta ezt a tudást is, és valójában egy kis kultúrtörténeti kutatást végezve azt is lehetne mondani, hogy a világon manapság ismert asztrológiai irányzatok is valahol onnan indultak el. Az arab, illetve görög asztrológiai iskolákon keresztül jutott el ez a tudás Európába, és hát egy kicsit átváltozott, megváltozott, ugyanúgy, ahogy maga a európai kultúra is bizonyos mértékben más, mint a keleti indiai vagy védikus civilizáció. Tudomásom szerint a védikus asztrológiának a számítási módszere az különbözik az európaitól, és amennyire én tájékozottam ebbe a kérdésbe, az tekinthető tulajdonképpen az eredeti számítási módszernek. Igen, ez pontosan így van, és hát manapság elég komoly ellentmondás van a csillagászok és az úgynevezett nyugati asztrológusok között, hiszen amikor egy nyugati asztrológus azt mondja, hogy mondjuk a tavaszi napfordulónak a napján, ugye március 21-én, hogy akkor lép a nap a kos jegybe, akkor a csillagász azt látja az égbolton, hogy az 23, sőt majdnem 24 fokkal hátrébb van. Tehát még a halak jegynek az első dekanátusában jár. Na most ez a különbség a Föld tengelyének a forgási ciklusából adódik, aminek az elmozdulása évente körülbelül 50 ív másodperc. És ezt a forgási ciklust a védikus asztrológiában az ősi bölcsek figyelembe vették, ezért azoknak a számításoknak a segítségével még akár a mai napra nézve is pontosan ki lehet számolni azt, hogy hol helyezkednek el valóban ténylegesen a bolygók az égbolton. És egy védikus asztrológiai képletnek az alapját ilyen számítások képezik. A védikus asztrológiát a mindennapokban lehet-e ma is használni? Élnek-e ma is asztrológusok Indiában? Igen, igen, nagyon sokan. Hát sajnos az igazság az, hogy nem lehet azt mondani, hogy az összes valóban olyan komolyan is mélyen műveli a tudományt, mint ahogy azt annak idején csinálták. Sokan próbálnak inkább pénzt csinálni. De valóban vannak még olyanok, akik nem csak ennek a tudománynak a praktikus oldalát, hanem a lelki hagyományait is megtartották. Hiszen a védikus asztrológiának az alapjában nagyon komoly filozófiai tanítások állnak, például a karma törvényével kapcsolatban. És ilyen formán egy asztrológusnak azt is tudnia kell, hogy mik az okai egy bizonyos jelenség bekövetkeztének, és nem csak azt, hogy a csillagok különböző állásából milyen jelentések olvashatók ki. Tehát az asztrológia tulajdonképpen nem csak egyfajta szórakoztató tudomány, hogy most beülök, és akkor meghallgatom, hogy mit mond rólam az asztrológus, hanem egy nagyon komoly személyiség ismereti, illetve személyiségfejlesztési gyakorlat, amiben mind az asztrológus, mind pedig az illető személy, aki felkeresi az asztrológust, aktívan részt vesz. Az, hogy te szerzetes vagy, az ennek a lelki háttérnek a megismerését is jelenti, és gondolom, milyen formán az asztrológiát más szemmel is nézed, mint mondjuk egy átlag asztrológus, főleg aki egy újságban jelenik meg. Igen, igen. Ez gyakorlatilag az egész tudományhoz való hozzáállásban is látható, hogy a nyugati világban inkább ennek az egésznek a materialisztikus oldalára helyezik a hangsúlyt. Tehát ugye egészségileg mit mutat, akkor hogyan lehetek gazdag, hány gyerekem lesz, hány feleségem lesz, és ilyen dolgok. De a lelki szempontból már majdnem, hogy kiveszett mindaz, ami ehhez a tudományhoz szervesen hozzátartozott. A védikus asztrológiában ugyanakkor egy illetőnek a lelki fejlettségére, vagy pedig az irányvonalára, amit követ, arra is lehet következtetni, és ez alapján tanácsokat is lehet adni neki ahhoz, hogy hogyan tudja a karmáját változtatni, javítani, hogyan tud egy fejlettebb, tudatilag fejlettebb helyzetbe kerülni. És ehhez természetesen nagyon szükséges a védikus irodalom átfogó ismerete. Hiszen a védák nem csak különböző praktikus tudományokkal szolgálnak, mint például az asztrológia, vagy a gyógyítás területén, vagy akár az építészetet, hadtudományt is említhetnénk, de a legfontosabb tanításai azok a lélekre vonatkoznak, és a lélek eredeti örök természetére, és arra, hogy mi az emberi élet célja. Ugye valójában az, hogy ezt az eredeti lelki természetünket felújítsuk, felébresszük. Ez is szervesen hozzátartozik, és mindig, amikor valaki elém tárja a problémáit, akkor én próbálom ilyen fényben is beállítani ezt a dolgot. Ami egy sokkal tágabb perspektívát ad nekik, mintsem, hogy ugye a jelen inkarnációhoz ragaszkodnának, hanem inkább úgy tudják látni magukat, mint egy lelki lényt, aki különböző állomásokon halad keresztül ugye a reinkarnációs folyamat során. Azt hiszem, hogy a reinkarnáció gondolata egyre inkább elfogadott már Magyarországon is, de mégis kételkedem benne, hogy egy ember, aki hozzád valamiféle praktikus tanácsért megy, hogy a jövőt kutatja, és ezért asztrológiai elemzést kér, vajon hogyan fogadja azt, hogy te megpróbálod egy kicsit megvilágítani a helyzetét a lelki szempontból, és nem szoktak-e konfliktusok lenni ebben? Nem igazán, mert ez mindig az adott szituáció dönti el. Tehát egy asztrológusnak mindenek előtt nagyon jó emberismerőnek, nagyon jó pszichológusnak kell lennie, és ezért is jobban szeretem, amikor ott van az illető személyesen. Ez egy személyes dolog, és abban sem hiszek, hogy valaki megnyom egy gombot a számítógépen, és akkor az egész horoszkópját kiköpi a számítógép, hogy ez egy valódi dolog. Hiszen ez egy nagyon intuitív tudomány, és nagyon rá kell érezni arra, hogy mit mondhatsz el az illetőnek, és hogyan mondhatod el, és mi az, amit ő abban az adott pillanatban képes befogadni. De általában magának a védikus asztrológiának a kulturális aspektusain keresztül fokozatosan kinyílnak az ilyen személyek is a magasabb lelki valóságok felé. Ugye az, hogy valaki egy bizonyos szituációba kerül a születése alapján, hiszen itt ugye alapvetően a születési horoszkópról beszélünk, és arról, hogy milyen aspektusok vagy lehetőségek látszanak, vagy dőlnek el az életében már a születése pillanatában, vagy éppen az előtt. Az egyik legkézenfekvőbb és elfogadhatóbb magyarázat a reinkarnáció és a karma kérdése, hiszen ugye amikor én azt mondom neki, hogy ezt te saját magadnak csináltad, készítetted elő az előző életben elkövetett tetteid alapján, akkor a legtöbben tényleg, mivel már valamennyire ismerik ezeket a filozófiai elképzeléseket, nem szoktak annyira megütközni, hogy már pedig hogy lehet. Mert hogyha nem hajlandó ezt elfogadni, akkor mi az alapja az egész dolognak, hogy a születése alapján én annyi sok mindent meg tudok róla mondani. Sokan meg szoktak keresni szülők is, hogy hát milyen a gyerekük, milyen lesz, hogyan lesz, és természetesen nagyon sokat meg lehet mondani már a születés pillanatában is. Bár itt nem kell teljes mértékben azért ugye a predestináció gondolatának helyet adnunk. Tehát nem szabad azért azt gondolni, hogy tényleg minden el van döntve a születés pillanatában, és most már akármit csinálok, az lesz. Hanem igenis az embernek az élete során hozott döntései befolyásolják a jelen életében és a sorsát, és pláne a következő életében. De ugyanakkor nagyon sok alapvető tulajdonság, adottság, lehetőség már látható. És amiket te említettél a védikus szentírásokból, ezek a példák is azt támasztják alá, hogy a védikus asztrológiának valóban van arra potenciája, hogy ne csak a közönséges személyeknek a helyzetére vagy a személyiségére tudjunk következtetni, hanem nagyon komoly lelkileg fejlett személyek, ugye felszabadult szinten álló tanítóknak, vagy pedig Krisna különböző avatárjainak is valóban elkészültek a horoszkópjai, és ez alapján az asztrológusok azt is meg tudták állapítani minden kétséget kizárólag, hogy ő tényleg egy isteni inkarnáció, és nem pedig valaki, aki éppen abban a pillanatban jött a világra. Az indiai hagyomány is azt tanúsítja, hogy nagyon gondosan válogatták ki egymást a házas felek, aminek ma a mi társadalomban nem sok nyoma maradt, hisz az első benyomás az, ami dönt, esetleg valamilyen anyagi szempontok. Amikor ilyen kérdésekkel fordulnak hozzám, akkor is nagyon gyakran megpróbálom bemutatni azokat a védikus elveket, amik a családdal kapcsolatosan léteztek, illetve léteznek a védikus társadalomban, hiszen ezek nagyon praktikus elvek, és számos olyan problémán segíthetnének, amikkel manapság sok mindenki küzd. A védikus kultúrában egy családi intézmény az egy sokkal tartósabb dolog volt, mint amit manapság látunk, és a házasulandó felek nagyon komolyan vették ezt, nem csak mint egyfajta kellemes szituációt, ami esetleg ugye bizonyos idő múlva kellemetlenné válhat, és akkor úgy gondolják, hogy véget vetnek ennek a kapcsolatnak, hanem inkább úgy, mint egyfajta kötelességet, mind az apa, mind az anya részéről, a gyerekek felé, illetve a férj, feleség részéről egymás felé, és ezáltal ez a magasabb rendű kötelességtudat egy sokkal erősebb támaszt adott ennek az egész társadalmi elemnek, vagy sejtnek. A védikus asztrológiának a jelentőségeit szintén abban keresendő, hogy ahhoz, hogy ez valóban a praktikus szinten is működni tudjon, meglehetősen fontos az, hogy a kettő személy természete összepasszoljon, tehát hogy ki tudjanak jönni egymással. Ugye, mert hát kezdetben lehet, hogy a vonzalom, a szerelem nagyon erős, de amikor az egy kicsit megfakul, akkor a másiknak az alap természetével kell szembenéznünk. És hogyha ez esetleg számunkra egy elviselhetetlen dolog, akkor nagyon nehezen tudjuk majd rávenni magunkat arra, hogy hosszú távon is fenntartsuk ezt a kapcsolatot. Vagy pedig, ha fenn is tartjuk, nem sok boldogságot fogunk tapasztalni belőle. Ezért a védikus kultúra megpróbálta ugye mind a két oldalát megragadni a dolognak, tehát hogy legyen tartós is a kapcsolat, de ugyanakkor érezzék magukat jól is az életük. És ezért mielőtt bármiféle komolyabb szándék megnyilvánult volna két személy esetében, vagy mielőtt komolyabban elkezdték volna tervezgetni azt, hogy ők egy hosszabb távú kapcsolatot létesítenek, mindig minden esetben az asztrológiai kompatibilitást megvizsgálták. és ez egy annyira kifinomult módszer, aminek a segítségével nagyon sok szempontból meg lehet vizsgálni azt, hogy a két személy mennyire illik össze. Asztrológiáról valamit azért tudunk, és most már egyre többet is volt alkalmunk meghallgatni, hogyan is működik ez, de az energetikáról igen keveset. Mi ez? Itt alapvető módon az energiák tanáról van szó, ahogyan ezt a védák elénk tárják. Ez a világ, ahol élünk, az energiából áll. Különböző energiák vesznek körül bennünket, amelyeknek egy részét közvetlenül érzékeljük, másik részét lehet, hogy nem mindig, vagy csak közvetetten, megint másik részét lehet, hogy csak egy teljesen más tudatállapotban tudjuk megtapasztalni, de ezeknek az energiáknak mind különböző tulajdonságaik, természetük van, és a védikus energetika egyrészt azzal foglalkozik, hogy mindenkinek egy nagyon pontos részletes információt adjon erre vonatkozólag. Azután pedig ennek a tudásnak a fényében az, hogy a különböző energiákat hogyan tudjuk használni különböző dolgokra, ugye? Vagy a gyógyulás céljára, tehát hogy a fizikai testünket, vagy a finom fizikai testünket egészségesen tartsuk, vagy pedig úgymond a lelki gyógyulás céljára, tehát hogy lelkileg előre tudjunk lépni, fejlődni, tudjunk közeledni Isten felé. Tehát én nem mondanám azt, hogy ez az egész tudomány, amivel én foglalkozom, egyrészt elméletileg is, másrészt gyakorlatilag is, tehát tanulom, tanítom, illetve gyakorlom is, használom is. Ez csupán csak mondjuk a gyógyításra vonatkozik, mint a bioenergetika, vagy a reiki, vagy a különböző kézrátételes gyógymódok, amik tulajdonképpen hasonló módokon működnek, csak hogy a legtöbben, akik ezt mondjuk Magyarországon, vagy szerte a világon művelik, nem igazán vannak tisztában azzal, hogy mik az alapelvek, és mi az az elméleti tudás, ahogyan ezek a módszerek működnek, ahogyan ezek az energiák működnek, és hogy teljesen konkrétan mi történik akkor, amikor valaki esetleg egy fajta energetikai kezelést végez, vagy egy meditációt végez valakivel közösen. Említetted azt, hogy nem csak a testet, hanem ezt a finom fizikai testet is gyógyítod. Azt hiszem, hogy a legtöbb ember egy kicsit ezen kiakad, hisz nem nagyon találkozott még a finom fizikai testével. Valamennyi tapasztalatunk mindannyiunknak van ezekről a dolgokról, hiszen mindenki álmodik, és olyankor a tudatunk inkább a finomabb régiók felé terelődik, hiszen a fizikai testünk egy ugye passzív állapotban van, és nem igazán sok minden történik vele. Tanfolyamokat is tartunk ezzel kapcsolatban, nem csak én, hanem egy másik gyógyítótársam is. És ezeken a tanfolyamokon, hát egyrészt ebben szeretnénk egy kis tapasztalatot adni mindenkinek, egyfajta lehetőséget, hogy megismerkedjen a finom fizikai ényével is. Azután pedig olyan gyakorlati módszereket is tanulunk, amivel fokozhatja az érzékenységét ezen a területen, tehát hogy a belső látás, auralátás különböző, vagy pedig érzékelés különböző módokon szokták nevezni. De ez valóban egy fontos dolog. Egyrészt, hogy saját magunkkal jobban tisztában legyünk, másrészt, hogyha másokon akarunk segíteni, akkor kicsit jobban belelátunk, hogy mi van ugye az állarc mögött. Ehhez egyrészt szükséges egy nagyon részletes ismerete az emberi energiatestnek, tehát a csakrák rendszerének, a különböző aura rétegeknek, hogy ezek tényleg milyen elemekből, energiákból állnak, hogyan működnek, milyen folyamatok zajlanak bennük, és azután pedig annak az ismerete, hogy ezt miképpen lehet befolyásolni. Annak a gyógyítási módszernek, amivel én foglalkozom, illetve amit tanítok is, annak pránikus gyógyítás az elnevezése, hiszen itt pránát használunk, azt az univerzális életenergiát, ami mindannyiunkat körülvesz, és amit egészséges működés esetén a csakrák önmaguktól is szépen begyűjtenek a környezetből, az atmoszférából, úgymond az éterből, ugye, mert hiszen ennek az energiának a nagy része az éterikus energia, és ezek a pránák különböző ugye nyalábokra, különböző minőségű folyamokra szétválva a testben különböző módokon keringenek, és bizonyos funkciókat látnak el, bizonyos szerveknek a működését segítik elő, azután különböző pszichés funkciókat is ellátnak, és ilyen módon működik az egész emberi szervezet. A hagyományos orvoslás mennyire tudja ezeket a pránákat érzékelni vagy kimutatni? Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy manapság már egyre több tudományos kutatás folyik ezen a területen, és a különböző ősi természetes gyógymódok, amelyeknek a művelői igencsak tudatában voltak ezeknek az úgymond természetfeletti energiáknak, vagy különböző paranormális dolgoknak, egyre jobban becsempészik magukat úgymond a hivatalos orvoslásnak a területére. Ugye kezdődött ez az akupunktúrával, ami szintén hasonló elveken alapul, hiszen az akupunktúrás pontok megegyeznek azokkal a különböző fő- és mellékcsakrákkal, amikről a szanszkrit írások is beszámolnak, valamint a különböző meridiánok, amiket ugye energiacsatornákként tartanak nyilván a kínai orvoslásban is, szintén a védákban is említve vannak, mint a különböző nádik, vagy pedig energiavezetékek. Ugye ezek is az ajurvédában is szintén ezeket számon tartják, tehát ott is ezeknek különböző fajta kezelési módszerei ismeretesek. Az egyik az akupunktúra, a másik a masszázs, amiről ugye lehet, hogy egyesek csak azt tudják, hogy hát jó, megnyomkodjuk az izmokat, meg a csontokat, stb., meg esetleg a belső szerveket, de ilyenkor persze energetikai változások is zajlanak, és ez egy komoly dolog. Tehát az, hogy valaki érintéssel hagyja végre ezeket a dolgokat, vagy érintés nélkül, az már csak a technikának a kérdése. A hagyományos módszerű gyógyításnak a hatásfoka nagyon rossz. A feltételezése az az újabb gyógyítóknak, hogy itt ez a fajta energetikai gyógyítás, ez teljes mértékig hiányzik. Sőt, valószínűleg a gépek és a rossz pszichés körülmények inkább károsan hatnak a gyógyulásra, mint hogy javítanák a beteg állapotát. Igen, ez így van. Természetesen azért nem kell a gyereket is kijönteni a fürdővízzel. Én azt hiszem, azok is rossz úton járnak, akik teljes mértékben elvetnek mindenféle hagyományos gyógyítási módszert, hiszen valóban egy ember sajnos el tud jutni addig a pontig, amíg már annyira radikális beavatkozásra van szükség, hogy esetleg valami komolyabb gyógyszert kell szednie, vagy pedig műtéti beavatkozásra is sor kerülhet. Nyilvánvaló az, hogy a pszichés tényezők nagyon sok szerepet játszanak, és mindazok az éterikus vibrációk, amikről nagyon sok orvos nem tudatos. Hiszen amikor sok beteget egy helyre összezárnak, akkor mindaz a szennyezett beteg energia, ami az aurájukból kiürül, az ott szépen összegyűlik azon a helyen. És hogyha egy egészséges embert bevinnénk egy olyan szobába, ahol előzőleg 10-15 beteg tartózkodott, akkor ő már csak az ott tartózkodástól beteg lenne, és szépen magába szívná mindazokat a rossz energiákat, amiket az előző betegek a gyógyulás során ott hagytak. Azt hiszem, hogy a két különböző módszer, vagy több különböző módszerre nagyon jó ki is tudja egészíteni egymást. Persze itt nagyon észnél kell lenni, és egy hagyományos orvosnak is érdemes azért egy picit legalább alapjaiban megismerkedni ezzel a dologgal, hogyha teheti, és hogyha lehet, akkor ne próbálja meg annyi kárt okozni ezekkel a különböző gyógykezelésekkel, mint amennyit bizonyos esetekben szoktak. Mert például, hogyha a rákot említjük, akkor ugye a legelterjedtebb módszerek azok a kemoterápiás, illetve a sugárkezelések, és bár ezek a kezelések tényleg elég erőteljesen szét tudják roncsolni a rákos sejteket a szervezetben, de nyilvánvaló, hogy nagyon sok más sejtet is szétroncsolnak, és az egész szervezetnek a regenerációs mechanizmusát nagyon erősen károsítják. Tehát, hogyha valaki egy ilyen kezelést túlél, akkor az már úgymond nyertesnek mondhatja magát, mert hát ezek a kezelések valóban a szervezetnek a életképességét nagyon károsan befolyásolják. Tulajdonképpen, amikor az illetőnek egy regenerációs szakaszba kellene érkeznie a kezelés után, de itt egy műtétet is említhetünk. Ugye az orvos a szétvágja a különböző szerveket, stb. Kiveszi, összevarja, de aztán a sebet beforrasztani azt a szervezetnek kell. Azt már nem az orvos csinálja. És ez az, ahol a szervezet öngyógyító mechanizmusára nagyon szükség van, és arra a megfelelő regenerációs képességre, vagy életenergiára szükség van, ami mondjuk egy pránikus kezelésből, amit az illető megkaphat. Ezért mondtam, hogy a két folyamat nagyon jó ki is tudja egészíteni egymást, de mindig figyelembe kell venni az, hogy mi a legkisebb veszteség, ahogy egy csatát meg tudunk nyerni. Például tudsz-e mondani arra, hogy hogyan gyógyít, azt mondjuk egy konkrét betegség esetén? Most dolgozok egy eseten, egy fiatal lány, akinek pajzsmirigy problémái vannak, és ez már nagyon régóta, évek óta van neki. Tehát ő kezelésekre is jár, különböző gyógyszereket is szed, amivel a pajzsmirigy funkciókat befolyásolni lehet, és neki egy pajzsmirigy túlműködéses rendellenessége van, illetve volt, mert olyan gyógyszerekkel kezelték, amik lecsökkentik a pajzsmirigy aktivitását. De ennek a gyógyszernek az a hatása, hogy egy idő múlva a pajzsmirigy működést lenyomja a minimális szint közelébe, vagy az alá, és akkor már egy alulműködés lép fel, ami szintén egy rendellenes állapot. Ezekkel a kezelésekkel, amiket nála végeztek hagyományos orvoslással, így fölle próbálták mozgatni a pajzsmirigy szintet, tehát néha innen megnyomni, néha onnan, és aztán az orvos megelégedett, és azt mondta, na jó, vegyük ki. Ami persze nem a legoptimálisabb megoldás, főleg, hogyha egy szervet meg lehet még menteni, hiszen Isten nem véletlenül teremtette az embert, tudja, hogy van, és nem véletlenül vannak benne azok a szervek, amik benne vannak. Tehát amikor egy orvos úgy áll hozzá, hogy ha kiveszünk egy szervet, akkor nem lesz vele többet gond, azért én ezt egy teljes mértékben nem írnám alá. Most próbáljuk kezelni, és tulajdonképpen a kezelés lényege az, hogy egyrészt a pszichés blokkokat kioldani, tehát azokat a problémákat, az oksági tényezőket megszüntetni, amik egy ilyenfajta rendellenes mirigy működéshez vezetnek, hiszen a belső elválasztású mirigyek meglehetősen közvetlen kapcsolatban állnak a fő csakrákkal. A pajzsmirigy például a torok csakrával. És a torok csakrának a pszichológiai funkciója az a kommunikáció, tehát az, hogy valaki a hozzá közel álló személyekkel hogyan tudja megérteni magát, milyen mértékben keletkeznek verbális konfliktusok, illetve mennyire van blokkolva esetleg az ő kifejezési szándéka, ez befolyásolhatja a torok csakra működését. És amikor egyfajta ilyen energiablokk hosszabb ideig jelen van, mondjuk a torok csakrában, akkor az elkezd kihatni a fizikai szervre is, ami ott van. Tehát nála azokat már sikerült felderíteni, próbálunk azon is dolgozni, és aztán pedig hát próbáljuk a szervezetet egy olyan egyensúlyi állapotba hozni, ami által ez a rendellenes pajzsmirigy működés ez meg tud szűnni. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुणां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे Az előbb beszélgettünk arról, hogy a energetikai gyógyítással hogyan lehet az embereknek az egészségét helyrehozni, a finom fizikai testük is nagyon fontos, nem csak a durva fizikai testünk. És a prána kifejezést említetted. A prána a védikus írások tanításai szerint az univerzum egyik legfontosabb energiája, az univerzális életerőt mondhatnánk így, mint a magyar megfelelőjét. Sokféle néven ismeretes. A nyugati európai ezoterikus tanításokban, mint orgon, aztán kicsit Indiától keletre, hogy mint ki, vagy chi, ugye Japánban és Kínában, aztán más helyeken is, aztán a zsidóknál úgy nevezték, hogy manna, zsidó misztikus hagyományokban, vagy astral fluidum, ugye még egy ilyent is említhetnénk, bioplazma, ugye ez egy kicsit ilyen tudományosabban hangzó. Ugyanerre a dologra vonatkoznak, tehát az univerzális életerőre. A védikus írások úgy magyarázzák a fizikai világnak a működését, hogy itt öt őselemről, vagy ősprincipiumról van szó. Föld, víz, tűz, levegő és éter. Tulajdonképpen a pránának a legnagyobb részét az éter elem adja, de különböző körülmények között más és más elemeknek az atomja is belekeveredhetnek bizonyos mértékben. Tehát föld, víz vagy tűz típusú prána is létezik, és ezeknek mindnek a gyógyítás során különböző hatásaik vannak. Tehát azért a prána bár egynek látszik, de sokféleképpen megnyilvánul. Dióhéjban ennyit lehetne mondani róla. Aztán a másik, amit még hozzátennék, hogy valóban ez egy nagyon fontos alkotóelem az emberi test működéséhez, nagyon szükséges. A légzés, ugye a vízfogyasztás, a táplálékfogyasztás, ezek mind erre vezethetők vissza, hogy a szervezetnek pránát kell befogadnia. A táplálkozás nem csak annyi, hogy ugye a pránára van szükség, hanem ott szükség van azokra a különböző ugye vegyületekre, ásványisokra, nyomelemekre, fehérjékre, szénhidrátokra, zsírokra és más dolgokra, mert azt a szervezet fizikai szinten építi be. Viszont ahhoz, hogy ez az egész váz úgymond működni tudjon, szükséges a prána. Ezért fontos az, hogy az élet friss legyen, lehetőleg vegetáriánus étel legyen, mert a zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék azok sokkal több pránát tartalmaznak, mint például a hús. A húst, hogyha valaki energetikailag megvizsgálja, akkor ez egy ilyen szürkés-sárgás pránát tartalmaz legnagyobb részt, és ezt a szervezet meglehetősen nehezen tudja feldolgozni, illetve a sötét színek, a szürke és a fekete, azok az energetikában általában valamiféle beteges folyamatoknak a jelenlétét jelzik. Bocsánat, a színeket honnan láthatjuk? Én még nem láttam ilyeneket. Ezeken a tanfolyamokon erre is adunk különböző gyakorlatokat, hogy ezt hogyan lehet fejleszteni, de szeretném hozzátenni, hogy ez azért nem olyan, mint a súlyemelés. Tehát nem csak mechanikus gyakorlatok szükségesek hozzá, nem csak a figyelem, koncentráció, illetve a lazítás, relaxáció, hanem szükséges az a tisztaság is, illetve az a lelki fejlettség is, amikor ezek a finomabb képességek valóban hozzáférhetővé válnak az ember számára. Mert nagyon sok olyan esettel találkoztam manapság, hogy hát gyere el hozzá, megnyitom a harmadik szemedet. Ilyen dolgokat valóban meg lehet csinálni, ezek nagyon komoly és meglehetősen súlyos, radikális beavatkozások az emberi energetikába, és nagyon sokszor negatív következményekkel is járnak. Mert ilyenkor az történik, hogy a csakrák különböző szintjei között levő éterikus védőhálókat átszakítja az illető. És ez megfosz minket egy bizonyos fajta védettségtől, és azok, akiknek például mesterségesen megnyitották a harmadik szemét, nagyon sok olyan dolgot is látnak, amit nem igazán szívesen vesznek. Sőt, olyan asztrális támadásoknak is ki lehetnek téve, ami erősen megviselheti az idegrendszerüket, a pszichéjüket és esetleg a fizikai testüket is. Ezek a finom képességek természetesen fejlődnek, a lelki fejlődésnek a velejárói, illetve melléktermékei, és nem szabad erőltetni. Inkább ahogy valaki aminél tisztában él, aminél tisztább szokásokat követ, és aminél jobban próbál Isten felé fordulni, akkor megkaphatja ezeket a képességeket teljesen biztonságos és megfelelő módon. Úgyhogy azok se őre, se másra nézve semmiféle veszéllyel nem járnak. Hiszen egy magasabb képességnek, egy erőnek a birtokba vételénél nagyon komoly erkölcsi felelősség is ugye vele jár, és hogyha ezzel esetleg valaki visszaél, akkor pedig nagyon súlyos következményei lehetnek. Nemrég olvastam egy cikket a védei alapú nevelésről, és ott leírják azt, hogy az oktatás az attól függ, hogy valaki milyen varnába, népszerű nevén kasztba, talán nem pontos a meghatározás, tehát milyen társadalmi szituációban tartozik, attól függően 5-7-10-12 éves korában kezdték az oktatást, és ez az oktatás eltarthatott egyes esetekben 48 éves koráig. A számomra ez azt mutatja, hogy valami nagyon radikális különbség van a mi életmódunk, felfogásunk, és az ősi, mondjuk a védikus életfölfogás között, és az életmódra, illetve az élet helyes módjának a megtanulására sokkal, de sokkal több időt fordítottak, mint mi. Persze kérdés, hogy mi fordítunk-e valamit erre. Ezt a gyakorlatban hogyan valósíthatnánk meg most? Igen, hát az igazság az, hogy amikor a védikus kultúrának a nagyon jó ősi hagyományait tanulmányozzuk, és próbáljuk a mai korba beiktatni, vagy valóra váltani, akkor azért soha nem szabad figyelmen kívül hagyni az idő és térbeli távolságot, ami elválaszt minket. És ezt valahogy vagy át kell hidalni, vagy pedig meg kell tenni. Tehát itt mindig a fokozatosság elvét érdemes figyelembe venni. De azért az alapvető elveket nyilvánvalóan a megfelelő módon lehet és tudjuk is alkalmazni, és nagyon fontos, nagyon hasznos is. Tehát mi az, amitől mondjuk valaki beteg lesz? Ugye egyrészt egy alapvető tényező az a táplálkozás, hogy mi az, amit eszik. Na most a védikus kultúrában nyilvánvalóan egy vegetáriánus étkezés volt a bevett szokás, tehát hús, hal, tojás és ugyanakkor mindenféle más élvezeti cikk mellőzése is, tehát itt említhetnénk az alkoholt, a cigarettát, a kávét, a teát, nagyon sokféle dolgot, amik nem csak fizikai szinten, hanem éterikus szinten is nagyon erősen beszennyezik az embert. Hiszen egy alkoholos italnak a fogyasztása az több hónapig is igazából nyomat hagy az aurában, illetve hogyha valaki rendszeresen alkoholizál, akkor még amikor fel is hagy ezzel a káros szenvedéllyel, még utána évekig ennek nagyon súlyos nyomai maradnak, mind a fizikai testben, mind pedig az energiatestben. A dohányzásról szintén tudjuk, ugye sokan ismerik ennek a káros hatását fizikai testre nézve, de pszichésen szintén nagyon szennyező dolog. A kábítószer használat az megint csak még inkább ebbe a kategóriába esik, és nagyon sokszor találkozom olyan esetekkel, amikor szinte visszavonhatatlan károsodásokat szenvednek fiatal emberek, ugye néhány éves kábítószeres életmód után. Tehát ezeknek a szokásoknak a mellőzés az egyik dolog, amit azt hiszem bátran mindenki megvalósíthat a mai korban is. Azután a többi tényezők, hát az a fajta szenvedélyes életmód, amit manapság élünk, ugye ez a rohanás, állandó hajsza, a pénz az anyagiak után, ez igencsak megviseli mind a fizikai testet, mind az energiatestet. A túlzott stressz, amik vagy a munkahelyen, vagy otthon érik az embert, ugye azok a konfliktus helyzetek, az a fajta pszichológiai etikátlanság, amit manapság látunk és tapasztalunk. Tehát az, hogy amikor én mondok, vagy csinálok valamit, akkor nem érdekel, nem törődök azzal, hogy a másikra ez milyen hatással lesz, az megint csak egy nagyon erős károsító tényező. Hiszen általában a legtöbb betegségnek a gyökere az pszichés szintről indul. Tehát amikor ott oda berepül egy nyíl, vagy pedig ott egy konfliktus keletkezik, akkor az szépen folyamatosan elkezd dolgozni, és aztán gyűrűzik le a fizikai szintre. És aztán tulajdonképpen általánosságban véve is az anyagi értékeknek az előtérbe helyezése, a lelki értékeknek a háttérbe helyezése, ez egy alapvető hiányosság, amit tapasztalunk. hiszen ahhoz, hogy valaki tökéletes egészséget elérjen, és inkább nem is azt mondom, hogy tökéletes egészség, hanem hogy tökéletes életmód, vagy pedig tökéletes helyzet, ahhoz nem elég csak fizikai szinten megoldani a dolgokat, vagy pedig csak energetikai szinten megoldani a dolgokat, vagy még pszichológiai szinten is megoldani, hanem igazából lelki szinten kell megoldani, hiszen ott van az eredeti gyökere a problémának, ugye? Tehát itt a legnagyobb feladat, ami mindannyiunkra vár, az, hogy valahogy megtaláljunk az Istenhez hazavezető útunkat, és elinduljunk ezen. És azt hiszem, hogy mindenki, aki már ezt megpróbálta, vagy elindult egy ilyen irányba, azt tapasztalja, hogy valóban ez a legfőbb dolog, ami segít az ő számára. És hogyha ráadásul ezt egy olyan módon tudja tenni, ami az összes többi problémáját is menet közben megoldja. Ugye, tehát egy olyan praktikus módon, amikor valóban el tudja sajátítani a tiszta életnek az elveit, és valóban egy olyan pszichológiai környezetbe tud kerülni, ahol a lelki tulajdonságainak nagyon jó táptalaja van, viszont a negatív érzelmek, emóciók, a rossz szokások és mindazok a nagyon mélyen ülő anyagi szennyeződések, amik a szívünkben lehetnek, azok pedig szépen és nagyon intenzíven ki tudnak onnan tisztulni, hogy el tudnak távozni, akkor ez egy nagyon sikeres dolog. És én azt hiszem, hogy a munkánkkal arra törekszünk, hogy erre lehetőséget adjunk, és aztán főleg, hogy megóvjunk egy pár embert esetlegesen a sarlatánoktól, és azoktól, akik próbálnak sok mindenkit félrevezetni, kihasználni, hiszen mondjuk egy ilyen tanfolyamnak minimálisan annyi haszna van az illető számára, hogy megérti azt, hogy ki az, aki őt be akarja csapni, és ki az, aki valóban nem ért ezekhez a dolgokhoz, és ki az, aki ártani és tud neki, és ilyen módon el fogja kerülni azokat az embereket, akik nem igazán tiszta tudással, vagy pedig szándékkal állnak hozzá például egy ilyenfajta gyógyító tevékenységhez. Tehát itt azt szeretném kiemelni, hogy ezek az elvek, amikről itt egy pár percben beszéltünk, nem csak egy beteg számára fontosak, de az ő számára is nagyon fontosak, hiszen az én tapasztalatom az, hogy legalább 50-70 vagy még több százaléka az erőfeszítésnek az, amit a betegnek kell megtenni ahhoz, hogy a gyógyulás sikeres legyen. Tehát az orvos úgy kezelhet valakit a gyógyító reggeltől estig, hogyha az nem hajlandó megtenni az erőfeszítést, nem akar meggyógyulni, akkor nem lehet valakit meggyógyítani. Ugyanúgy, ahogy betegé is tudjuk tenni magunkat, ugyanúgy egészségessé is tudjuk tenni magunkat, hogyha akarjuk. Tehát az első dolog az mindig a mi döntésünk, illetve szabad akaratunk, törekvésünk, hogy merre fele akarunk menni. És a másik dolog, hogy természetesen a gyógyítónak is a felelőssége, méghozzá fokozottan a felelőssége az, hogy ő ezeknek az elveknek a követésével egy minél emelkedettebb lelki és erkölcsi pozícióba tudjon kerülni. Hiszen csak akkor vállalhatja fel becsülettel a gyógyításnak a feladatát, mert másképp nem tudja ő sem a helyes irányba vezetni ugye azokat a személyeket, akik hozzáfordulnak. Erre lehetne egy nagyon jó példát említeni, ugye a bölcs és a cukor esete, amikor egy anya elvitte a kisgyerekét, ugye egy bölcs tanító mesterhez, és mondta neki, hogy hát a kisfia nagyon beteg, és nem szabadna neki cukrot ennie, légy szíves, kérd meg, hogy ne egyen cukrot. És akkor mondta a bölcs, hogy rendben van, hozz vissza egy hét múlva a fiadat. És egy hét múlva ugye visszajött az anyuka fiával, és mondta neki a bölcs, hogy ne egyél cukrot. És azt mondta az anyuka, hogy nagyon örülök neki, kedves mester, de hát miért nem tudtad ezt egy héttel ezelőtt mondani? És akkor azt mondta, hogy azért, mert akkor még én is ettem cukrot. Tehát ebből az következik, ugye, és nagyon sokan jönnek hozzám sajnos, panaszkodnak másokra, hogy ők már nem igazán hisznek más gyógyítókban, meg különböző ilyen mesterekbe, akik mindenféle spirituális dolgokat tanítanak, mert ahogy a ismert közmondás is tartja, hogy a bort isznak és vizet prédikálnak. Tehát amit ők megkövetelnek a pácienseiktől, azt illendő saját maguktól is megkövetelni, és ilyen módon biztos, hogy sikeres lesz a dolog. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Van véleménye, kérdése, hozzátenni valója? Nyissa meg az Édes India honlapját az edesindia.civilradio.hu címen, és ossza meg velem. A honlapon megtalálja és meghallgathatja minden eddigi elhangzott műsorunkat is. Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét. Yeah!